بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد cevapları ecvef fiili okuyoruz değil mi? Aynel fiili illetli olan ecvef fiil konusunda nereye geldik? İsmi faile. Vesmül faili. İsmi faile gelince neyden? Minel mücerradi. Yani minel sülâfiyyil mücerradi. Sülâfi mücerrad fiilden ismi fail efendim ya'tellu i'lal olur. Ya'tellu lazımdır. Ya'tellu i'lal olur. Yani yekunu mu'telle. Ne demek? İşte yara gibi olmazsa Seyit Hocam. Yok. Yekunu muallen yani. İ'lal edilmiş olur. Neyle? Bil hemzeti. Hemze ile i'lal olur. Ne demek yani? Yani. Ne demek ya'tellu bil hemzeti? Yani. Hemze ile i'lal olur. Ne demek? Ha. İster vavi olsun, ister ya'yı olsun. İster vavi olsun, ister ya'yı olsun. Aynel fiili hemzeye kalbediliyor. Yani vav da olsa, ya da olsa o ne yapılacak? Hemzeye kalbedilecek. Kesainin ve ba'in. Sain ve ba'i kelimeleri. Sa'inun aslında savinun idi. Evet. Zahid eliften sonra vakı olan vavı hemzeye kalbederlermiş. Biz de kalbettik. Değil mi? Ne oldu? Sa'inun oldu. Ba'i'un aslında be'i'un idi. Zahid eliften sonra vakı olan ya'yı hemzeye kalbederlermiş. Biz de kalbettik. Be'i'un. Evet. Tabi böyle ilal yapan olduğu gibi şöyle de ilal yapan oluyor. Oradaki vav ve ya'yı önce elife kalbediyor. Elife kalbediyor. Sa-nun oluyor o zaman. Ba-un oluyor. Ondan sonra elife kalbedilmiş olan o aynel fiilini, yani o elifi, elifi munkalibeyi, elifi maklubeyi hemzeye kalbediyor. Sa-inun ba-i'un oluyor. Aynı şey. Evet. Hâle dedin, hâle dedin. İse kulağını öteden tut, ise belden tut. Aynı şeydir. Tamam hocam. Gulibetil vav-u vel-yav hemzeten. Vav-u ya hemzeye kalbedildi. Le'ennel hemzete fi hâdel makam. Bu makamda hemze olması ehafu minhuma. Yani ehafu minel vavi ve diyari. Değil mi? Hakeza kale bağlı. Bir kısım fuka şey sarfiyyum böyle dedi. Vel hakku diyor ennehuma kulibeta elife. O vaviye elife kalbedildi. Kema fil fi'li. Fiilinde olduğu gibi. Fiilinde ne yapılıyor? Elife kalbediliyor. Tamam. Nedir? Savene. Vava filiyetin tarif. Makamlı. Vava ifakada sane. Ba'a. Be'ye'a. Ya filiyetin tarif. Makamlı mefsi. Ya ifakada. Ba'a. Savinun. Vavu elife kalbetti. Kulbetil vavu elifen. Sa'nun. Ondan sonra. Thümme kulibet. Ondan sonra kalbolundu. Elifül munkalibetu. O munkalib. Yani maklub olan, çevrilmiş olan. Aynel filindeki vav ve ya'dan. Sa-vinun, sa-nun, be-yi-un, be-un. Feştema elifan. Değil mi? İki elif toplandı. Tümme kulibet el-eliful munkalibetü. Hemzeten. Ne yapıldı? Hemzeye kalbolundu. Peki. İki sakin toplandığı için... Değil mi? İki sakin toplandığından dolayı elif hasbedilmedi. Kalun da diyebilirdi. Kalun. Sanun. Ba'un. Bilakis hemzeye kalbedildi. Niye? Şimdi buradaki hazıf durumu hasbedilse iltibasa sebebiyet verir. İltibasa. Yani fiil mazisine sâne. Bu sâne. Temmini sen veriyorsun sonradan değil mi? Sânun diyor. Sâne sâne oldu. Ba'a ba'a oldu. İltibat vakı olur. Değil mi? Yani ir el hazfu yüeddi. Yani yüsebbibu ilel iltibası. İltibasa sebebiyet verir. Peki niye hemze getirildi? Niye? Niye hemze getirilecek? Hemze elife en yakın olandır. Likurbiha. Hemze daha yakın. Yakındır. Minel elife makraca. Makraca olarak nedir? Elife yakın. Elif kalbedilecekse neye kalbedilecek? Hemze. Herhalde vav'dan zaten elife döndü. He? Oradan da hemzeye kalbedilecek yani. Peki. Ve minel mezidi. Evet, ve minel mezidi. Ziyadeli olanda ise, nerede ziyade olan? Fihi kendisinde. Harf ilave edilmiş fiillerde. Sülâsî mezîdün fi olabilir, değil mi? Rubâî olabilir, efendim, rubâî mezîd olabilir, fark etmez. İsmi faile gelince, يَعْتَلُّ بِمَا عَتَلَّ بِهِ الْمُضَارِعُ يَعْتَلُّ. Şimdi ona ne yaptı bak, fetayı koydu şimdi. Ömür zammesi yanlıştı işte. Ya atel, size onu buradan daha önce şerhten okudum da atel fiili lazım edilir diye. Ya atellu bihi, ya atellu i'lal olur. Değil mi? Yani yekun i'laluhu bima i'telle bihi el mudari'u. Fiil muzarisi, yani muştakkun minhusu olan ismi fail nereden muştaktır? Fiil muzarda. İsmül fa'ili, ismi fa'il, yuştakku minel fi'lil mudari. Fiil muzari'den türetiliyor. Öyleyse, fiil muzari neyle i'lal oluyorsa, ismi fa'il mezitlerde, silahat-ı mezitlerde öyle i'lal olur. Peki, bakalım. Ke mücibin, mücib, mücibun aslında mücvibun idi. Biz bunu nereden biliyoruz? Yücvibudan biliyoruz. Yücvibu, değil mi? Yücvibu. Yücvibu deyince nasıl ilerleyeceksin? Vav harfi illet müteharrik. Ma kabri harfi sayı sakin olan cim. Hareket eklenmekte harfi sayı harfi illetten evla ve ekvaldı. Verdik vavun hareketini cime. Yücvibu oldu. İzâ vaka'atil vavu. Evet, sakineten. Ve ma kableha, ma kabri ise... Meksine kulübetil vavu ya'e. Vavu ya'e kalbediliyor. Kalbettik. Yücibu. O zaman mücibun aslında mücvibun idi. Vav harfi illet müteharrik. Ma kabli harfi sayı sakin olan cim. Hareket etmekte harfi sayı harfi illetten evla ve ekva olduğu için verdik. Vavun hareketini ma kablindeki harfi sayı sakin olan cime mücibun oldu. Vav sakin makabül meksur. Vavu ya'ya kalbettik. Mücibun oldu. Ve müstegimin yestegvimu. Nasıl ilal yapılıyor? Ne yapacaksın? Vavun herkesini kafa verirsin. Vavu ya'ya kalbettik. E müstegimun. Asluhu müstegvimun. Şimdi ve munkadin. Bak munkadin. Değil mi? Munkat. İn gâde yen gâdu in gıyâden fehüve munkâdün. Tamam. Yen gavidu gulibetil vâvu elfen liteharrikihâ ven fitâhî mâ kıbleha. Evet. Vav harfi illet müteharrik mâ kabri meftuh vâvu elfe kalbettik. Yen gâdu oldu. Tamam. Munkâvidun. Vav harfi illet müteharrik mâ kabri meftuh vâvu elfe kalbettik. Munkâdun oldu. Ve muhtarin, muhtarin kelimesi aynı. Muhteyirun, kulübetil yav elifen li teharrukiha ve fitahi ma kubleha. Tamam. Nokta. Vesmul mef'uli, vesmul mef'uli. Geldik ismi mef'ule. Neyden olan ismi mef'ule? Mines thulâfiyye el mücerredi. Sülâs-ı mücerredden ismi mef'ule gelince ya'tellu. Ya'tellu, i'lal olur. Yani yekunu i'laluhu, onun i'lali olur. Ya'tel. Size yu'tellu'du belki de. Yu'tellu, evet. Ya'tellu. Bizim ondan de... geçmiş demek hocam. Hep ben de ya'tellu yapıyorum. Zaten doğru da buradan okumuştum daha önce. Bir tane yu'tellu var, diğerleri ya'tellu var. Ya'tellu bil hazfi, hazf ile i'lal olur. Ve nakli, nakil ile i'lal olur. Yani hazf var, nakil var. Yani bil hazfi ve nakli. He? Bil hazfi ve nakli. Nakil ve hazf ile i'lal olur. Ya'tellu i'lal olur. Neyle i'lal olur? Efendim. Bil hazfi ve nakli. Bin nakli vel hazfi de da yani. Değil mi? Önce hazır, yani önce hazır sonra nakil olmaz yani. Bin nakli vel hazfi yani. Allah. Bak bu şerhte düzeltiyor. Ya'tellu bin nakli li hareketil ayni ila ma kablaha vel hazfi. Vallahi doğru budur yani. Hazıf, hazıf da ister lil ayni evil vavi yani evil vavi yani. Değil mi? Lil mef'ul, mef'ul vav var ya. Ya o ya. Şimdi ihtilaf var şimdi diyeceğiz onu da. Yani evvela nakildir, badehu hazıftır yani. Bin nakli vel hazfi. Tertip yok ya Seyit Hocam. Tertip olmasın. Ben yine biri mukaddemdir. Öyle değil mi? Aynı anda ikisini yapmayan. Yani öyle daha güzel olmaz mıydı? Bin nakli vel hazfi demesi. Tabii tabii. Şerhte de öyledir yani. Bin nakli vel hazfi. Yani doğrusu. Peki ne gibi? Kemasunin ve mebi'in. Ama de. Hocam özür dilerim. Okumaya bu daha güzel geliyor. Bil hazfi ve nakli. Bin nakli vel hazfi. Önemli değil. Anlaşıldı o. Nakil var. Evet. Aynel fiilinin makabrindeki harfi sayı sakine nakli var. Bade bu da hazf edilecek. Hazf edilen ne olabilir? Orada hazf edilen vav, ya bunlar olabilir. Değil mi? Aynel fiili hazf edilebilir. İsmi merful vavu da hazf edilebilir. Peki. Şimdi bakacağız buna. Mesunun, önce bir ilal yapalım. Mesunun aslında mesvunun idi. Mesvunun idi. Vav harfi illet müteharrik makabli harfi sayı sakin olan sat. Hareke yüklenmekte harfi sayı harfi illetin evla ve ekva olduğu için. Verdik vavun harekesini makabli harfi sayı sakin olan sata. Mesvunun. Yani iki sakin cem oldu. Biri aynel fiili olan vav, değil mi? Aynel fiili olan vav. Diğeri ise ismi mef'ul vavı. Öyle mi? Şimdi ismi mef'ul vavı iki sakin toplandı. Biri aynel fiili, diğeri vavul mef'uli. Diyor ki ismi mef'ul vavı alamettir. Hasbedilmez. Ecmef babını hasf ettik. Çünkü o zaten hasf ediliyor çok kere. Ne oldu? Nasunun oldu. Veya diyor ki zahit olarak gelen ismi meful babını hasf ettik. Mesunun oldu. Olur. Peki. Peki. Geçelim. Mebi'un. Mebi'un idi. Ya harfi illet müteharrik ma kabli harfi sayı sakin olan ba. Hareke yüklenmekte harfi sayı harfi illetin evla ve ekva olduğu için verdik yan harekesini ba'ya. İki sakin cem oldu. Şimdi burada işte mesele. Biri ecbe fiyası, diğeri va. Neyi hasbedeceksin şimdi? Şimdi aynül fiili hasbedilir diyene göre ne diyoruz? Efendim aynül fiili hasıf işleminin kendisine yapıldığı yerdir yani. Aynel fiili hasfediliyor zaman zaman, değil mi? Peki aynel fiili hasfettik. Mebu'un oldu. hasbedilen yaya delalet etsin için bağının dammesini keseye tebdil ettik. Mebiv'un oldu. Vav sakin olsa, makabli meksur olsa o vavı yaya kalbederler. Kalbettik. Mebiv'un oldu. Ondan sonra ya sakin, türketil ya ve ala haliha. Mebiv'un oldu. Bu böyle. İki. İkincisi için. Mebi'un aslında mebyu'un idi. Ya harfi illet müteharrik. Ma kabli harfi sayı sakin olan ba. Hareke yüklenmekte harfi sayı. Harfi illete evla ve eko olduğu için verdik babın hareketini. Ziyanın hareketini ba'ya iki sakin cem oldu. Ya'dan vav'dan. İsmi mef'ul vav'unu hasbettik. Mebuy'un oldu. Ya'nın binası sahih salim olsun için be'nin zammesini kesreye tebdil ettik. Mebi'un oldu. Türketil ya ala haliha halize terk ettik. Mebi'un oldu. Tamam. Olur mu? Olur. Olur. O da olur. O da. Değil mi? Peki. Vel mahzufu, şimdi müellif İzzettin Zencani burada ne yapıyor? Diyor ki vel mahzufu vellezi yuhzefu, yani hasfedilen nedir? Vavul mef'uli, ismi mef'ul vavudur. Kime göre? İnde sibeveyhi, imam sibeveyhi göre ismi mef'ul vavudur. İsmi mef'ul vavu diyor. Hasfedilmesi lazım kardeşim. Değil mi? İsmi mef'ul vavudur. Peki. İsmi mef'ul vavunun hasbedilmesinin uygun olacağını söylüyor. Demek istiyor. Lenno zaidim diyor. O zaittir. Tamam, zaittir. Sonradan gelmiştir. O zaittir. Tamam. Peki. Ve zaidu bil hazfi evla. Ve zaidu bil hazfi. Zayid ise hasfedilmeye nedir? Evla. E hakku ve el yeku, yani minel esliyi. Asli olan mı hasfedilecek? Zayid olan mı? Zayid olan hasfedilecek. Yani kim asliyse o kalacak demektir. Öyle değil mi? Lennaha dese daha güzel diyor. Evet. Lennahu zayidun. Lennaha zayidetun. Tabi. Efendim. Ve zayidu bil hazfi evla. Pek. Geçelim. Vel mahzufu, hasbolunan nedir? Aynul fi'li. Aynul fi'li olan vav. Aynul fi'li olan ya'dır. Değil mi? Aynul fi'linde ne var? Masbunun. Vav var. Mebyu'un. Ya, aynul fi'lidir mahzuf olan. Ki biz bunun üzerine yapıyoruz ilerlerimizi. Maksutta da bunun üzerine yaptık. Kime göredir bu? İnde ebil haseni el ehfeşi. Ehfeş, Ebul Hasan el-Ehfeş, tilmidü, değil mi? Tilmidü Sibebeyhi. Sibebeyhin öğrencisi Ebul Hasan el-Ehfeş'e göre böyle. Niye? Gerekçesi nedir? لِأَنَّ الْعَيْنَ عَيْنَ الْفِيلِ لِأَنَّ الْعَيْنَ لِأَنَّ عَيْنَ الْفِعْلِ hasfedilen mudafın ilikten oraya ne geliyor? İbes. İbes eliflam gelmiş. Yani. Olur mu? Olur tabii. Bu meşhurdur. El ilmu feridatun ala kulli mis. Ne demek? İlmul hali. Hal bilgisi feridatun ala kulli mislimin. Yani el ilmu, oradaki eliflamla ibez gelmiş. İlmul hali. Hasbedilen mudafın ilihten ibez geliyor. Yani onun karşısında. El ayn diyor. El ayn ne? Ayn ne? Lianne aynel fi'li. Fiilin ayni, yani ister sevabı kâne vâbı, vâben ev yâen, vâb olsun yâsbın. Kethîran mâ ya'ridu lehul hazfû. Ekser ona hazf arız oluyor. He? Kethîran mâ ya'ridu lehul hazfû. Naam. Fî gayri hâdel mevzu. Bu mevzunun dışında da hazf oluyor. Fe hazfuhu evlâ. O zaman onun hazfı nedir? Evlâ. Fe hazfuhu, öyleyse onun hazfı. Değil mi? Onun hasbedilmesi nedir? Evla daha layıktır. Fiyadil mevzu. Değil mi? Bu mevzide diyor. Onun hasbedilmesi. Peki, olabilir. Salih burada ne yapmadı? Bir tercihte bulunmadı yani. Ha. Ha. Salih bir tercihte bulunmadı. Ve Benu Temim'in Temim oğulları ise ve Benu Temim'in Temim kabilesi Temim oğulları ise yuthbitune liya'e yuthbitune ispat ediyorlar el ya'e ya'yı ispat ediyorlar tabi fil ya'i değil mi? Ne yapıyorlar? Yağlı olan da ya'yı ispat ediyorlar. İspat ederek okuyorlar. Ne yapıyorlar? Yani yutemmimune liya yani ye'tune bil ya. Ya ile getiriyorlar. Efendim. Dünel vav yani. He? Evet. Vavide değil de ya'ide yapıyorlar bunu. Evet. Vavide değil yani. Ya'i olan da yapıyorlar. Yutbitunel ya'e fil ya'i orası önemli. Yani dünel vavi ha. Vavlu olan da vavu değil. Yani mesvunun demiyorlar da yağlı olan da mebyu'un diyorlar. Evet, değil mi? Yani o kayıt önemli ha. Ve benu temimin temim oğulları yuthbitune liya'e fil ya'i yani ha. Evet. Rabbin abisini çekiyorlar. Evet, kabilesi. Evet. Bazı nüskalarda yuthbitune değil de yutemmimune liya'e demiş. Ya'yı itmam ediyorlar. Ne demek ya'yı itmam ediyorlar? Yani ye'tune bil ya'i ye'tune bil ya'i tamamen. Tamamen ya'yı oraya getiriyorlar. Efendim ama dunel vavi. Vavu değil. Lianna ehaffu minel vavi. Lianna çünkü ya nedir? Ehaffu. Ya ehaftır. Değil mi? Daha hafiftir. Minel vavi. Feyegulune diyorlar. Fî mebi' bizim mebi' diye okuduğumuz o ismi mefulde diyorlar. Ne diyorlar? Mebyu'un. Mebyu'un diyorlar. Kemâ yegûlûne medrûbun yani. Medrûbun dedikleri gibi. Değil mi? İsbâtül yâ yapıyorlar yani. İsbâtül yâ fil yâ'i yâ'i. Yani. Olur. Olur. Peki. وَاسْمُ الْمَفْعُولِ ismi mef'ul, neyden olan ismi mef'ul? مِنَ الْمَزِيدِ ف۪يهِ yani مِنَ الثُّلَاثِيِّ الْمَزِيدِ ف۪يهِ يَعْتَلُّ بِالنَّقْلِ وَالْقَلْبِ evet. Evet. بِالنَّقْلِ وَالْقَلْبِ bak. Bak burada بِالنَّقْلِ aldı. Nakil ve kalbi. Ben size müstahsız şeyim dedi. Evet. Nakil ve kalb ile ihlal yapılır ama in'telle fi'luhu in'telle eğer ihlal olduysa ne ihlal olduysa fi'luhu onun fi'li ihlal olduysa ne demek fi'li ihlal olduysa çünkü fi'li ihlal olmayanlar vardır değil mi? Az önce demiştik kavvele kavvele tekavvele tekavvele değil mi? Evet onlarda ihlal yok. Fi'li ihlal olduysa o da neyle ilerliyor? Bütün ismi meful mezidatta nakil ve kalb ile ilerliyor. Ke mucabin ve müstekamin ve munkadin ve muhtarin gibi gibi. Mucabun asluhu mucvebun. Mucvebun. Tamam. Mucvebun. Nukilet, naklolundu, hareketül vavi ilel cimi. Tamam. Mücevbun. Kulibetil vavu elifen. Liteharrukiha fil asli. Benfitahi ma kableha el ane. Kulibetil vavu elifen. Şöyle söyleniyor mu hocam? Lissükûniha. Lissükûniha benfitahi ma kableha. Sakin olduklarında kaybediyorlar. O aslında şey, aslında şey olduğundan dolayı kaybediyorlar. Tahrik olduğu için. Tamam. Şimdi sükun arızdır yani. Biyen nükület. Biyen nükület hareketül vavi evliyâ-i vav ve yâna nakledilmek ilâ makablehum. Nahve ekâme ve ebâ ekveme ebya'a ekevme ebey'a kulübetil vav vel yâ elif. Liteharrukiha fil asli. Aslında harekelidir. Ben fitâh mâ kableha. Mâ kabli ise el'a. Şu anda meftuhtur. Ve müstekâmin. Müstekâmin. Asluhu müstakvemun. Müstakvemun. Müstekavmun. Müstekavmun. Gâdün. Münkavidün. Bak burada nakil yok. Değil mi? Min nakli vel kalbi dedik. Nakil kalb ile ilerliyor. Burada kalp nakil yok. Münkavidün değil mi? Münkavidün. Peki. Vav harfi illet müteharrik ma kabri meftuh. Ne yaptık? Vav elife kalbi. Evet. Muhtarın da aynısıydı. Muhtarun aslında muhteyerun idi. Ya harfi illet müteharrik ma kabri meftuh. Ya elife kalb ettik muhtarun oldu. Peki. Ve salitü üçüncüsü. Geldik mu'telin üçüncü nev'ine. Değil mi? En nev'u salitü üçüncü nevi minel enva'i seb'a yani. Altı şey, yedi nevi demiştik. Yediden üçüncü nev'e gelince el mu'tellu ellami. El mu'tellu lam. Yani ve huve ma yekunu lamuhu harfe illetin. Lamel fil harfe illetu. Ve yukalü lehu en nakısu. Onu nakıs fiil deniyor. Niye nakıs fiil deniyor? لِنُقْصَانِ آخِرِهِ مِنْ بَعْضِ الْحَرَكَاتِ Bazı hareketlerde ahir ne oluyor? Noksanlaşıyor. Öyle değil mi? Hasfa gidiyor yani. Ha? وَيُقَالُ لَهُ اِنَ ona deniyor. ذُلْ اَرْبَعَ Dört sahibi. Dört sahibi. Dört harfli. لِكَوْنِ مَاضِيهِ عَلَى اَرْبَعَةِ اَحْرَفٍ اِذَا اَخْبَرْتَ عَنْ نَفْسِكَ لِكَوْنِ مَاضِيهِ Çünkü onun fiil mazisi ala erbaati ahrufin dört harf üzerine olucudur. İza akhberte sen haber verdiğin zaman iza akhberte ente sen haber verdiğin zaman da an nefsike kendinden haber verdiğin zaman mesela diyorsun ki gazevtu savaştım rameytu attım saaytu çalıştım dereytu bildim anladım değil mi? Ve aytu belledim, ezberledim, anladım. Bakıyorsun bu hepsi de nefsinde haber verdiğin zaman kaç harfli oluyor? Değil mi? Gazevtu 4, rameytu 4, saaytu 4, deraytu. Tuklabul vavu vel yavu, vav ya kalbediliyor. Fel mücerredu, yani mücerred fiil ismini anlatacak. Fel mücerred, mücerred fiile gelince tuklebul vavu vel yav. Vav ya, yani elletâni huma lamul fi'li minel nâkıs. Nâkıs fiilin lamel fiili olan vav ya galip ediliyor. Elifen, elife. Ne vakitte? İzâ teharraketâ venfetehâ mâ kablehumâ. İzâ teharraketâ. Harekeli olduklarında venfetehâ mâ kablehumâ. Mâ kabillerin mefti olduğunda. Ke gaza ve rama gaza gazeve gazeve ve o harfi illet mutarik ma kabrin meftuh ve o harfi kalbeti gaza oldu. Rama aslında rama ya idi. Ya harfi illet mutarik ma kabrin meftuh ya harfi kalbeti rama oldu. Ve asan asan asan aslında asavun idi. Ve o harfi illet mutarik ma kabrin meftuh ve o harfi kalbeti asavun bak tesnide açar çünkü asavani değil mi asavani. Peki. İki sakin cem oldu. Peki. Ondan sonra diyor ve hudifetil elif. Elif hasf olunuyor. Niye elif hasf ediliyor? İltikai sakineyn. Sakin cem olmuyor. Değil mi? Minel elifü ve tenvin. Eliften tenvinden. Peki tenvin nedir? Alamettir. İsim olmanın alametidir. Veya işte söyle harfi sahiptir. Hasf edilir mi? Hasf edilir. Peki rahan değirmen rahan rahayun ve kezalike aynı şekilde ve kezalike aynı şekilde ne demek yani nasıl ki vav veya harekeli olduğunda makabül meftu olduğunda mücerretlerde Vav ya elife kalbediliyor. Aynı şekilde el fi'lu zaidu zaid fiil aynıdır. Ne üzerine olan zaid? Ala selaseti ahrufin. Üç harfine zaid olan fiillerde de durum aynıdır. Yani ne yapılır? Onlarda da vav ya elife kalbediliyor. Tamam. Ve kezalike el fi'lu el zaidu ala selaseti. Üç harf üzerine zayid olan fiillerde durum aynı. Alâ selâseti ahrifin. Üç harf üzerine zayid mi? Zayid. Tamam. Tuklebu lâmuhu elifen. Tamam. Ne zaman? İnde vücudil illâ el-mezkûrati. Zikredilen sebep bulunduğunda. Zikredilen sebep nedir? Vavya harekeli olur. Makabli de meftuh olur ise. Değil mi? O zaman ne yapar? Vavya elife kalbidir. Tamam. Anlaşıldı. Ne gibi? Ke e'bâ, e'bâ gibi. E'ba aslında e'ba ve idi. E'ba ve idi. E'ba ve. Tamam. Evet. Peki ne yapıldı? Vav dördüncü sırada vak oldu değil mi? İzâ veka'atil vavu râbi'aten ev hâmiseten ev sâdiseten ve lem yekün mâ kableha madmûmen kulibetil vavu yâen. Evet. Vav yâ'ya. E'daye oldu. E'daye. Tamam. E'daye olduktan sonra ne yapıldı? E'daye'den sonra. E'dabe. E'daye. Kulübetil ya'u. Evet. Kulübetil ya'u elife. Limada? Liteharrikiha ve enfitahi makamda. Tamam. Geç. Veştera. İştera. Şeradan geliyor. Şereye. Değil mi? İştera. Yazılmasında bir şey var mı hocam? Yok. Bunlar üçün üzerine geçti mi hepsi yağ suretinde yazılır. Öyle mi? Tabii hepsi yağ ile. O şeyin sonunda Elif'in yazılmasını anlatıyor ya. Şerif Kıtır'ın son tarafı. Peki. İştera aslında neydi? İştera ye. İştera ye. İştera ye. Tamam. Ya harf-i illet mutarrik, ma kabul-i meftuh, ya-i elfe kalbettik, iştera oldu. Doğru mu? Tamam. Ondan sonra vestaqsa, istaqsa aslında istaqsa ve idi. Yani bunu biliyoruz. Tamam. Ne demiştik? Şimdi önce kulübetil vavu, vav kalbediliyor. Ya en ya-ya. Niye kalbediliyor? Kayda vardı. İza vaka'atil vavu râbi'aten fesâilen yani hamise ev sâdise tamam. Ve lem yekün mâ kabulen mâdûnû kulübetil vavu yâ'e. Tamam. Ondan sonra sümme kulübetil yâ'u efendim ya elifen. Elife kalbediliyor. Niye? Liteharrukihâ ben fitâhî mâ kabulen. Peki. Peki. Ve kedalike. Aynı şekilde. Ve ismul mef'ul minhu. Bundan gene ismi mef'ul de. Kel mu'ta vel müştera vel müsteksa. El mu'ta el mu'tevu. El mu'ta vu. El mu'ta yu. El mu'ta. El müştera, el müştereyyü, el müştera, el müsteqsa, müsteqsa, değil mi? El müsteqsavu, el müsteqsayyü, el müsteqsa. Ve kezalike, aynı şekilde, ne demek aynı şekilde? Yani, tuklebul vavu vel yavu elifen. Elife kalbediliyor. Vav ya. İn lem yüsemmel fa'ilu. İn lem yüsemmel. İn lem yedkür. İn lem yüzker. Zikrolunmadıysa. İn lem yüzker. Zikrolunmadıysa. El fa'ilu fa'il. Ne demek fa'il zikrolunmadıysa? Yani hudifel fa'il ve üsnidel fi'le ilel mef'ul. Değil mi? Fa'il zikrolunmadı. Fi'il mef'ule isen. Minel mudari'i fi'il mudari'sinde. Kavrike yu'ta ve yuza ve yurma yu'ta yu'ta vu yu'ta yu yu'ta yuza yuze vu Yu, ze, yu, yu, yurma, yurme, yu. Kulbeti liyav elifen li taharrukiha ve enfitahi ma kableha ve emmel madi. Bugün hoş hepsini bitirmeyeceğiz.